Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Віктор Касько нарадзіўся 23 красавіка 1940 года ў горадзе Калінкавічы Гомельскай вобласці. Пасля вайны застаўся сіратой, выхоўваўся ў вільчанскім і хойніцкім дзіцячых дамах на Палесі. У 1956 годзе, пасля заканчэння 8 класаў, ён з'ехаў у Кузбас. Так пачаўся ягоны няпросты працоўны шлях. Працаваў на шахце у геолагаразведцы-праходчыкам. У 1962 годзе мяняе прафесію, робіцца журналістам. У 1970 скончыў завочна літаратурны інстытут у Маскве. З 1971 жыве ў Менску. Аўтар шматлікіх кніг. У мінулым годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы» пабачыў свет чарговы раман «Празаіка» «Бунт незапатрабаванага праху». Кніга вылучана на атрыманне літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Рэцэнзіі. Каля 20 апошніх гадоў у Беларусі не выходзілі новыя кнігі аднаго з цікавейшых празаікаў старэйшага пакалення Віктара Касько. І вось летам пабачылі свет адразу дзве. У серыі «Кнігарня пісьменнікаў» зборнік эсэ і публіцыстыкі «Дзікае паляванне ліхалецця», а ў серыі «Кнігарня нашай Нівы» раман «Бунт незапатрабаванага праху». Апошняя з гэтых кніг, бадай, найбольш важная для пісьменніка. У ёй Касько уздымае праблемы філасофскага характару, а дакладней – складанасць існавання духовнага чалавека ў сучасным свеце. У новым рамане пісьменнік сягае ў нетры трансцэндэнтнага. Ён малюе душу свайго галоўнага героя Германа Говара ў яе неабсяжнасці і бясконцасці ў часе. Герман вядзе падвойнае жыццё рэальнага чалавека і фантастычнай таямнічай істоты, здольнай да пераўвасабленняў і вандровак у падсвядомае. Тэма непахаванага праху раскрываецца як роздум пра жыццё пасля смерці, смерці цывілізацыі, калі яна, мінуўшы ўсе згубныя постіснасці, увайшла ў новае тысячагоддзе. Творы Віктара Касько апошніх гадоў распрацоўваюць новы канцэптуальны пласт яго прозы, вострасацыяльны, звязаны з актуаліямі канца 20-га стагоддзя. Пісьменнік бачыць у тым жыцці, якое дасталося ў спадчыну беларусам пасля ўсіх папярэдніх грамадска-палітычных эксперыментаў, парушэнне асноўных маральна-этнічных прынцыпаў, калі зло застаецца непакараным, а чалавек губляецца ў пераблытаных каардынатах быцця. Галоўны герой рамана ўвесь час блытаецца нават у сваім імені, змяняючы яго, нібыта прыстасоўваючыся да вонкавых патрабаванняў. Урэшце герой заблытваецца ў канец, не разумеючы, хто ён і навошта жыве. Быць запатрабаваным, як высвятляецца, можна толькі тады, калі ты ёсць працягам нечага, калі ты захоўваеш жывой сваю памяць. Каб усё навокал не ператварылася ў незапатрабаваны прах, трэба вялікая праца душы, каб супрацьстаяць энергетыцы зла. Віктара Касько крытыка небеспадстаўна хрысціла беларускім Маркесам і за ягоны вязкі шчыльны стыль, і за апакаліптычны набатны змест. Тэксты пісьменніка не паддаюцца лёгкаму чытанню. Яны нясуць у сябе глыбокія думкі, якія выпакутаваныя і аплодненыя аўтарскім болем і спачуваннем. Творчасць Віктара Каська відавочна адна з самых адметных з'яў у сучаснай беларускай літаратуры.